Instax Square SQ1 w zestawie z wkładem. Teraz w supercenie za 499 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Środa, 24 kwietnia, jest godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry, witamy w Trójce. A serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik. Prezydent Ukrainy dziękuje amerykańskiemu senatowi za uchwalenie ustawy o militarnej i finansowej pomocy. Powołanie członków nowego zespołu w systemie ochrony dzieci przed przemocą zapowiedział minister sprawiedliwości. W serwisie też o burzliwym przebiegu posiedzenia komisji do spraw wyborów korespondencyjnych. Za uchwalenie pomocy militarnej i ekonomicznej dla Ukrainy podziękował senatowi USA prezydent Wołodymyr Zełenski. Wyraził także uznanie dla wsparcia, jakie okazał dla ustawy prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Podkreślił, że Ukraina szczególnie potrzebuje broni dalekiego zasięgu, artylerii i systemów obrony powietrznej. Amerykańska broń dla Ukrainy jest już w Polsce. Wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu potwierdził polskiemu radiu, że część uzbrojenia, które wejdzie w skład najnowszego pakietu amerykańskiej pomocy dla Kijowa, została już rozlokowana w magazynach w naszym kraju. Pomoc dla walczącego z Rosją kraju zadeklarował również premier Wielkiej Brytanii. Podczas wizyty w Warszawie Rishi Sunak zapowiedział 500 000 funtów pakietu wsparcia dla Ukrainy, jak również rozmieszczenie w przyszłym roku w Polsce myśliwców Tajfun i 16 000 żołnierzy. Szef rządu Zjednoczonego Królestwa rozmawiał o tym z premierem Donaldem Tuskiem. Wcześniej obaj przywódcy spotkali się z sekretarzem generalnym NATO i odwiedzili stacjonujące w Polsce jednostki sojuszu. Rishi Sunak zapowiedział, że Wielka Brytania chce pomóc chronić polską ziemię i niebo. W Polsce budowane są brytyjskie fregaty, Wielka Brytania rozmieszcza tu 16 000 żołnierzy w ramach ćwiczeń Steadfast Defender. Brytyjczycy przekazują też najnowszej generacji system obrony powietrznej. I teraz kolejna decyzja, że w Polsce rozmieszczone zostaną brytyjskie Tajfuny. Nigdy nie zapomnimy, że to polscy piloci oddali swoje życie chroniąc nasz kraj w bitwie o Wielką Brytanię. Dziś dumnie stoimy razem jako sojusznicy w NATO. Dwie z największych sił militarnych Europy. Dwóch najbliższych przyjaciół Ukrainy. Jesteśmy sojusznicy na zawsze. Z kolei premier Donald Tusk mówił, że współpraca Polski z Wielką Brytanią może być wzorem dla innych państw. Żeby było coraz więcej skutecznych akcji, a coraz mniej konferencji, słów. Rishi Sunak zapowiedział też w Warszawie, że jego kraj przekaże dodatkowe wsparcie dla Ukrainy warte 500 000 funtów. Karol Surówka, Polskie Radio. Jutro minister sprawiedliwości Adam Bodnar powoła członków zespołu do spraw analizy zdarzeń. To nowy element systemu ochrony dzieci, mówi wiceminister sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Ten zespół został wprowadzony do ustawy z powodu tragicznych przypadków krzywdzenia dzieci, ale daje taką nadzieję na to, że będziemy mogli coraz lepiej zapobiegać śmierciom dzieci z powodu przemocy i ciężkiemu uszkodzeniu dziecka na skutek po prostu działań najczęściej najbliższych osób. 6 członków zespołu wyłoniono w konkursie, do którego zgłosiły się 84 osoby. To specjaliści z zakresu prawa, psychologii, psychiatrii, pedagogiki i socjologii. Zespół do spraw analizy zdarzeń powołano w ramach tzw. ustawy Kamilka, która jest odpowiedzią na tragiczną śmierć 8-letniego chłopca z Częstochowy, zakatowanego rok temu przez ojczyma. Po wczorajszym posiedzeniu Komisji do Spraw Wyborów Kopertowych były minister spraw wewnętrznych oświadczył, że sposób prowadzenia obrad przez Dariusza Jońskiego jest niedopuszczalny. Mariusz Kamiński zapowiedział, że z prawnikami omówi sprawę pozwu. Posiedzenie komisji miało burzliwy przebieg. Na początku przesłuchania wzburzony były szef MSWiA opuścił posiedzenie po pytaniu przewodniczącego o sytuację przytoczoną przez innego świadka. Były poseł Porozumienia Michał Wypij przywołał spotkanie, na którym ówczesny minister Mariusz Kamiński miał wpaść w furię i kierować groźby w kierunku polityków Porozumienia. Czemu przeczy sam były minister? Dariusz Joński zapytał byłego szefa koordynatora służb, czy był wówczas trzeźwy. Jest pan świnią. Odpowiedział Mariusz Kamiński i opuścił na kilka minut salę. Później tak to komentował. Musiałem zaprotestować przeciwko obrażaniu świadka. Dariusz Joński uważa, że jego pytanie było właściwe. Ale to jest zasadnicze pytanie. Kto był szefem służb specjalnych w Polsce? Czy na pewno osoba, która panowała nad swoimi emocjami? Mariusz Kamiński był pytany m.in. także o umowę z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych na przygotowanie wyborów. Zeznał, że nie podpisał jej, bo nie znał kosztów, jakie spółka miała ponieść. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Kolejne posiedzenie komisji 7 maja. Na koniec w serwisie Trójki o czworaczkach. Aniela i Agnieszka, dwie z czterech sióstr urodzonych w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie, zostały wypisane do domu. Dziewczynki, których rodzinnym miastem jest Kościelisko, pożegnała w szpitalu Kapela Góralska, a rodzice Marcin i Dominika Gąsienica-Matus nie kryli wzruszenia. Cieszę się bardzo. I liczymy, że już niebawem będziemy w domu i razem z mamą. Nie mogliśmy się doczekać. Czekaliśmy 2 miesiące teraz na to, żeby mieć je w domu, ale myślę, że to i tak szybko poszło. Dziewczyny bardzo były szybko. Dzielne. Oby były zdrowe i tak. Wszystko było w porządku. Mają swoje charaktery góralskie, ale myślę, że dzięki ich takiej zawziętości też tak szybko doszły do swojego zdrowia. Niedawno się wprowadziliśmy do nowego domu i jest przygotowane. Myśleliśmy, wszystko. Że jest duży, ale teraz jest w sam raz. Tak. Przez tydzień w krakowskim szpitalu pozostaną jeszcze Hania i Klementyna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ma teraz czas na wieści sportowe. Dariusz Urbanowicz. Ciekawie działo się wczoraj na boiskach piłkarskiej Europy. W Londynie derby. Kibice Chelsea w rozsypce. Wczoraj The Blues dostali pokaźnego łupnia od Arsenalu 0-5, a w tabeli ich ukochana drużyna plasuje się dopiero na 9 pozycji. Liderem właśnie kanonierzy. Świetna zmiana Arkadiusza Milika w półfinale Pucharu Włoch. Snajper Juventusu po minucie od wejścia na boisko strzelił gola Lazio Rzym na 1-2 i zapewnił starej damie awans do finału rozgrywek. Przypomnę, w pierwszym meczu było 2-0 dla Juve. Zaglądamy na polskie parkiety, bo tutaj mamy brakujące rozstrzygnięcie. Ostatnie wolne miejsce na podium Mistrzostw Polski w siatkówce kobiet zajął BKS Bielsko-Biała po zwycięstwie nad Budowlanymi Łódź 3-1 w serii. Także wczoraj w meczu w Łodzi było 3-1. Przypomnijmy, złoto mają Chemiczki z Polic, srebro Rysice z Rzeszowa, ich koledzy po fachu. Natomiast wczoraj napytali sobie biedy. Rozpoczął się bowiem mały finał rozgrywek męskich. Bliżej podium Projekt Warszawa, który pokonał 3-0 Resowie, ale mecz zacięty. 2 sety kończyły się na przewagi, mówi trener Projektu Piotr Graban. Idealny jakby początek, 3-0 w tej rywalizacji, no to super, nie zakładamy sobie jeszcze medali na szyję, bo wiemy, że musimy wygrać drugi mecz, a pewnie będzie ciężej, także będziemy musieli być przygotowani na 100% i wyszarpać go na naszej hali. Rewanż w piątek w Rzeszowie, a już dziś o 20.30 w Jastrzębiu rozpocznie się seria finałowa. O złoto grają Jastrzębski Węgiel i Aluron Warta Zawiercie. I jeszcze zaproszenie na spacer, i to całkiem żwawy. 5 maja w Warszawie odbędzie się międzynarodowa impreza w chodzie sportowym, i to najwyższej rangi. 3. Korzeniowski Warsaw Walking Race Cup. Dyrektorem i pomysłodawcą tego meetingu jest Robert Korzeniowski. Zawodnicy z 5 kontynentów na pętli 1200 metrów będą startować na dystansach 20 i 10 kilometrów. Oba dystanse będą klasyfikowane do rankingu World Athletics, z tym, że dystans 20-kilometrowy będzie kwalifikował do Paryża na Igrzyska. Może kwalifikować, no bo trzeba zrobić odpowiedni wynik albo odpowiednią liczbę punktów rankingowych. Będzie piękny, świeżutki asfalt. Będzie tylko jeden nawrót 180-stopniowy i potem będzie śmiganie na długich, prostych. To, co zawodnicy bardzo lubią, mogą się rozpędzić. Ale bym sobie śmignął na długiej prostej. Serwis sportowy wróci za godzinę. No, wybieram drogi proste, tak też Darek czasami nuci. Powiem to z bólem, ale muszę, zachmurzenie będzie dziś duże i będzie padać. Deszcz możliwy zwłaszcza na wschodzie i południu kraju. Temperatura maksymalna na ogół od 6 do 10 stopni Celsjusza. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, okresami porywisty, przeważnie z kierunków wschodnich i północnych. Zapraszamy do reklamy. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Tylko raz Jedno tak i to, co dalekie, staje się bliskie. Dzięki codziennie nowej puli promobiletów. już od 19 zł, a na Pendolino już od 49. Wejdź na intercity.pl/promobilet i ruszaj drogą prostą do ludzi i miejsc, które kochasz. Promobilety na podróże od 4 do 26 kwietnia. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Drogi proste. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 10 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Kraków walczy o wyjątkowość lajkonika, a w porannej audycji w Trójce z gmachu przy Myśliwieckiej dzień dobry mówią Syrenka Warszawska, Anna Regulska, Bartosz Bielecki, czyli Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. A może Krzysztof Jarzyna ze Szczecina to Stanisław Perzyna? No coś pokręciłem. Jak to ten wrocławski krasnal? Albo nie, mogę zmienić? Chcę być gdańskim Neptunem. Robert Grzędowski, zapraszamy. A do rozmowy szykują się już Renata Grochal i Tomasz Trela z Lewicy. Bez uników, oczywiście tradycyjnie o 8.13. Program trzeci Polskiego Radia. Słowo się rzekło. Jest 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest Tomasz Trela, wiceprzewodniczący klubu Lewicy i wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Dzień dobry. Senat USA przegłosował pomoc dla Ukrainy, 60 miliardów dolarów. Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak zapowiedział wczoraj w Warszawie 500 000 funtów dodatkowej pomocy dla Ukrainy. Czy to pozwoli Ukrainie przejąć inicjatywę? Znaczy na pewno da większą szansę. To jest bardzo dobry sygnał, że cywilizowany, demokratyczny świat stoi zawsze za Ukrainą, wspiera Ukrainę nie tylko słowem, ale również czynem, bardzo dużymi pieniędzmi. Myślę, że jak zbrodniarz Putin myślał, że teraz świat się będzie odwracał od Ukrainy, no to jest w błędzie, bo każda decyzja, każde spotkanie, każda inicjatywa jest poparta też bardzo dużymi miliardami funtów bądź dolarów. Więc ale to awantura na pewno... o te pieniądze w Stanach Zjednoczonych trwała pół roku. Czy te pieniądze nie przychodzą za późno dla Ukrainy? Lepiej późno niż wcale, tak można byłoby w tej sprawie powiedzieć. Natomiast lepiej by było, gdyby było pół roku wcześniej, dlatego że ja uważam, że im jest szybciej, tym jest lepiej, tym Ukraina ma więcej sprzętu, więcej możliwości, bo wiemy, że Ukraina bez pomocy Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych jest tak naprawdę bezbronna, nie jest w stanie sobie poradzić. Prezydent Biden mówi, że natychmiast podpisze akt prawny przyjęty przez Senat. Czy ten sprzęt dla Ukrainy jest już na przykład w Polsce, w Niemczech i on natychmiast może zostać tam przekazany? Ja takiej wiedzy nie mam, natomiast ja się bardzo cieszę, że pan prezydent Biden daje jasny sygnał. Jest przegłosowane, będzie podpisane i dzisiaj będzie też orędzie do całego świata i myślę, że pan prezydent Biden powie bardzo wyraźnie. Będziemy stać na straży walki o niepodległą Ukrainę do samego końca. Będziemy wspierać całą wschodnią flankę NATO. Możecie być pewni i to będzie jasne ostrzeżenie do Putina. Albo się, człowieku, wycofasz, albo ta wojna będzie trwała i ty ją docelowo i finalnie przegrasz. Ja takiej postawy oczekuję. My taką postawę prezentujemy jako rząd i koalicja 15 października. Andrzej Duda jako prezydent w tym przypadku również się w to wpisuje i cieszę się, że Polska staje się takim dzisiaj epicentrum do podejmowania strategicznych decyzji. Wczoraj premier Wielkiej Brytanii, szef NATO, premier Donald Tusk, ważne deklaracje, ważne słowa, to też pokazuje i daje nam takie poczucie bezpieczeństwa. Skoro już pan wywołał wilka z lasu, czyli prezydenta Andrzeja Dudę, to gromy spadły na głowę prezydenta za tę deklarację, że Polska chciałaby uczestniczyć w programie Nuclear Sharing, czyli rozlokowania w Polsce broni nuklearnej. Stany Zjednoczone mogą taką broń przekazać. Bo ja bym osobiście oczekiwał, że prezydent będzie w kwestii bezpieczeństwa jeszcze bardziej odpowiedzialny, bo gdyby była Rada Bezpieczeństwa Narodowego, gdyby odbyły się konsultacje z rządem, gdyby wypowiedziało się Ministerstwo Obrony Narodowej, to wtedy Andrzej Duda, gdyby takie było wspólne stanowisko, mógłby to śmiało ogłaszać. Natomiast ja uważam, że to jest takie wychodzenie przed szereg i budowanie, czy próba odbudowania swojej reputacji na końcu swojej 10-letniej kadencji prezydenckiej. Wolę, żeby w sprawach bezpieczeństwa mówić jednym głosem i wolałbym, żeby rząd, który wspieram, to jest mój rząd, nie był takimi stwierdzeniami pana prezydenta Dudy zaskakiwany. No ale może to jest dobrze, że Andrzej Duda wychodzi przed orkiestrę, bo on jako pierwszy powiedział, żeby przekazać F-16 Ukrainie. On jako pierwszy mówił o tym, żeby zwiększyć do 3% PKB pieniądze na armię w państwach należących do sojuszu NATO. Wtedy też był krytykowany, że wychodzi przed orkiestrę, a ostatecznie F-16 zostały przekazane. Wczoraj Rishi Sunak powiedział, że Wielka Brytania będzie 2,5% PKB przekazywała na zbrojenia, więc może ten Duda w roli takiego trochę enfant terrible ma rację. Nie, ja bym jednak wolał, żeby pan prezydent był traktowany serio i poważnie i wolałbym, żeby pan prezydent mówił tutaj spójnie z rządem i oczekiwałbym, że pan prezydent nie będzie pierwszy, tylko będzie pierwszy i skuteczny, bo rzeczywiście dzisiaj pozycja premiera Donalda Tuska, koalicji 15 października na arenie międzynarodowej jest niepodważalna. Z nami się znów zaczynają liczyć, nas zaczynają znów szanować i chciałbym, żeby Andrzej Duda dokończył tę swoją kadencję w kwestii bezpieczeństwa, żeby tutaj była współpraca, wspólnota, a nie wyskakiwanie przed szereg i pokazanie, kto pierwszy, kto lepszy, żeby Mastalerek znowu miał poczucie, że kolejnego tweeta z siebie wydobędzie. Nie o to chodzi w polityce, jeżeli chodzi o obronność. Ale właściwie dlaczego Polska miałaby nie uczestniczyć w tym programie rozlokowania broni? Stoltenberg powiedział wczoraj, że na razie nie ma takich planów. I czy to jest tak, że nie ma takich planów, bo NATO nie chce drażnić Rosji? Bo tutaj na te deklaracje prezydenta była od razu bardzo nerwowa reakcja rzecznika Kremla, który powiedział, że w razie rozmieszczenia broni jądrowej w Polsce rosyjskie władze wojskowe podejmą niezbędne kroki, by zagwarantować bezpieczeństwo w państwie. No oni tak straszą i tak straszyć będą, bo to jest ich taka metoda i Rosji nie ma co ulegać strachom, bo to takie strachy na lachy. Natomiast to jest tak poważna i odpowiedzialna decyzja, że lepiej by było, żeby ona była dobrze przygotowana, bo jeżeli prezydent Duda wychodzi i mówi, że jest taka inicjatywa, a po dwóch dniach dostaje kontrę od szefa NATO, że to jest na razie niebrane pod uwagę, to jest niepotrzebna w ogóle dyskusja. Lepiej sprawy, jeżeli chodzi o obronność, przygotować, przeanalizować i na pytanie, czy to powinno być u nas w Polsce, ja bym odpowiedział wtedy, kiedy będę miał pełną wiedzę i pełne dane. Mamy znakomitych przedstawicieli wojska, mamy Ministerstwo Obrony Narodowej, mamy Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, mamy ekspertów, specjalistów, którzy w tej sprawie się powinni wypowiadać i negocjować i ustalać na forum NATO, na forum Unii Europejskiej z naszymi partnerami w Stanach Zjednoczonych. To jeszcze raz powiem, to nie jest polityka w typu jestem pierwszy, jestem lepszy, bo ja to ogłosiłem. Nie, tu liczy się skuteczność, bo chodzi o bezpieczeństwo Polek, Polaków, Unii Europejskiej i całego demokratycznego świata. Przejdźmy do spraw krajowych. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar wygłosi informację na temat wykorzystywania Pegasusa w Polsce. O co pan by go chciał zapytać? Znaczy, ja dzisiaj będę uczestniczył oczywiście bardzo żywo w tej debacie, dlatego że mam wystąpienie w imieniu klubu parlamentarnego Lewicy. Będę nie tyle pytał, co będę własne spostrzeżenia wygłaszał, dlatego że pan minister Bodnar przedstawił listę, która dotyczy Pegasusa, która dotyczy służb, które z niego skorzystały. Ponad 500 osób w Polsce było inwigilowanych. Tak, a ja chcę, ja będę chciał dzisiaj zwrócić uwagę, i to trochę uprzedzę u pani, żeby patrzeć też na Pegasusa pod kątem inwigilacji, która była poza systemem. Bo prawdą jest to, że ten program był. Prawdą jest to, że była taka kanciapa w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, gdzie były serwery, monitory. I ja wyobrażam sobie taką sytuację, patrząc na Kamińskiego, Wąsika i tych wszystkich delikwentów z Prawa i Sprawiedliwości, że ktoś do tej kanciapy wszedł, dał kartkę papieru z numerem telefonu, powiedział, robimy tutaj taką zmasowaną akcję, sprawdź tam, co się dzieje u tego czy tamtego człowieka. I mógł nawet taki pracownik nie dopytywać, Mógł nawet nie wiedzieć, bo się nie chciał przeciwstawić. Wie pani, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, ta ekipa była taka, że albo wykonujesz polecenia, albo szukamy kogoś innego. Więc ja będę chciał dzisiaj też na to zwrócić uwagę. Natomiast skala tej inwigilacji jest naprawdę bardzo potężna. I jeżeli ta inwigilacja miałaby dotyczyć tylko i wyłącznie bandytów, czy potencjalnych terrorystów, czy potencjalnych bandytów, to okej, państwo tak powinno działać. No ale proszę mi powiedzieć, jakie są argumenty, żeby wśród tych inwigilowanych ludzi był pan prezydent Karnowski, czy inni politycy, pan Krzysztof Brejza, pani Łośko i tak dalej, i tak dalej. Jakie były do tego argumenty? Wczoraj się dowiedzieliśmy, że generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, też był na liście osób inwigilowanych, bo dostał wezwanie do prokuratury krajowej. No to widzi pani, jakie mogły być? Moim zdaniem argument był taki, że państwo z PiS-u czuli się tak bezkarnie, że kupili sobie zabawkę do działań politycznych. Ja nie przeczę, że oni mogli inwigilować tych potencjalnych przestępców, ale mogło być tak, 10 przestępców, jeden polityk, 10 przestępców, jeden polityk, po to, żeby mieć wiedzę, na co robimy, co planujemy, jakie mamy polityczne zamierzenia, jakie mamy polityczne cele, jakie instrumenty do tego wykorzystujemy. I to tak na dobrą sprawę trzeba zweryfikować i głęboko w to wierzę, że zrobi to ten zespół śledczy w prokuraturze i głęboko w to wierzę, że każdy kolejny dzień w komisji śledczej, w naszej komisji śledczej, kiedy dostajemy coraz więcej dokumentów, też nasz będzie do tego przybliżał, bo jak będziemy kończyć wątek zakupowy, czyli przekazanie tych 25 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości, to będzie wychodził jeden obraz. To była celowa robota, uszyta na zlecenie polityczne, a za tę celową robotę odpowiedzialność brał ówczesny wiceminister sprawiedliwości, 26-latek Michał Woś, który był wynajęty tylko i wyłącznie do tego. Bo jakiś taki dziwny traw jest, że pan Woś przyszedł, załatwił sprawę przekazania 25 milionów złotych i niemalże z resortu sprawiedliwości odszedł. Czyli człowiek do zadań specjalnych, żeby zaspokoić ambicje polityczne tego czy innego polityka. To mam dwa pytania. Czy Woś popełnił przestępstwo pana zdaniem tutaj podczas tej całej procedury przekazywania tych pieniędzy CBA? I dlaczego on się na to zdecydował? Dlaczego wypełnił polecenie Zbigniewa Ziobry, a dzisiaj Ziobro staje przed swoim domem i mówi, ja mam czyste ręce, decyzję podejmowali moi współpracownicy. Czyli pani, myślę, że dlatego, że to był człowiek, który rozpoczynał swoją drogę polityczną, chciał zrobić karierę polityczną, dostał polecenie i nie dyskutował z tym poleceniem, bo jak ja zadawałem konkretne pytania, czy uczestniczył pan w rozmowach odnośnie przekazania tych pieniędzy? Nie uczestniczyłem. Skąd decyzja o 25 milionach złotych? Ja nie uczestniczyłem w tych spotkaniach. Więc wygląda tak, przyszedł ktoś do pana Wosia, powiedział, posłuchaj, tu jest taka sprawa, mamy wszystko ugadane, mamy wszystko dogadane, ty masz to tylko przeprowadzić. Przyszedł na komisję finansów, wcześniej zmienił prawo, doprowadził do przekazania tej dotacji, rozliczył tę dotację. Pan minister Woś nawet przyznał na posiedzeniu komisji, że był w tym pokoiku, tam w tej kanciapce, gdzie ten Pegasus funkcjonował. Po co on tam był? No bo on dokonywał formalnego odbioru i podpisywał się pod takim protokołem odbioru, czy takim dokumentem, który mówi, dotację celową rozliczyliśmy, ale wyobraża pani sobie to, że wiceminister sprawiedliwości idzie do jakiejś kanciapy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, widzi jakieś serwery, widzi jakiś komputer, mówi, no tak, kupiliście to, co mieliście kupić, wszystko jest okej, 25 milionów załatwione. Mam wrażenie, że ja nie deprecjonuję nikogo za wiek absolutnie. Ale on potrafił w ogóle to zweryfikować? Ale oczywiście, że nie, bo, oczywiście, że nie, dlatego, że jak myśmy dopytywali, a co tam było na tych monitorach, on już nie pamięta, zasłaniał się niepamięcią, bo tak to dzisiaj z tymi krętaczami wygląda. Jak oni wiedzą, że jest coś na rzecz, to mówią, nie pamiętam, może tak było, może tak nie było. Natomiast my dojdziemy prawdy, dlatego, że z każdym kolejnym przesłuchaniem będą kolejni ludzie. Teraz będzie pani główna księgowa z Funduszu Sprawiedliwości. Jestem bardzo ciekawy, jak ona się będzie tłumaczyła z tego faktu, że decydowała też, czy współdecydowała, czy wykonywała polecenie na przekazanie tych 25 milionów złotych. Bo bezkarność PiS-u właśnie na tym polegała. Mamy wszystko, będziemy mieli jeszcze więcej. Ale przestępstwo, czy będzie, czy pana zdaniem powinien dostać zarzuty za to? Wie pani co, no to nie ja będę decydował, czy pan Woś dostanie zarzuty, natomiast jeszcze potrzebuję kilka faktów ustalić, kilka przesłuchań przeprowadzić, żeby mieć pełen obraz sytuacji. Natomiast na dzisiaj, w mojej perspektywie i z mojego punktu widzenia, pan minister Woś nie dochował należytej staranności co do gospodarką, finansami publicznymi, bo jednak 25 milionów złotych przeznaczył na cel, który był niezgodny z celem działania Funduszu Sprawiedliwości. A jak ktoś działa niezgodnie z prawem, ktoś wyrzuca publiczne pieniądze w błoto bądź przekazuje je instytucji, której się one nie należą, no to podlega odpowiednim przepisom. Artykuł 231 Kodeksu Karnego, przekroczenie obowiązków, dokładnie. Przekroczenie uprawnień. Kiedy będzie Mariusz Kamiński przesłuchiwany? Kiedy Zbigniew Ziobro? Pan Zbigniew Ziobro pewnie wtedy, jak będziemy kończyć wątek zakupowy, więc gdybym miał oceniać, to najpierw będzie Zbigniew Ziobro, później będzie Mariusz Kamiński. No ja bym chciał, żebyśmy do wakacji uporali się z panem, do początku, do rozpoczęcia wakacji z panem ministrem, byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro, dlatego, że mamy kilkoro świadków z Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak będziemy kończyć ten wątek Funduszu Sprawiedliwości, na samym końcu powinien się stawić pan Ziobro. A czy stan zdrowia Zbigniewa Ziobry pozwala na przesłuchanie przed komisją? A to będziemy sprawdzać zgodnie z kodeksem postępowania karnego. Jest odpowiedni tryb, pójdzie zawiadomienie. Jeżeli okaże zwolnienie lekarskie, będzie to zwolnienie weryfikowane przez biegłych. Jeżeli biegli powiedzą, że jego stan zdrowia nie pozwala, to będziemy czekać. A jeżeli biegli powiedzą, że pozwala, no to będziemy wzywać. Tym bardziej, że nie mam powodu nie wierzyć w stan zdrowia pana Ziobry, ale ja widziałem jego aktywność medialną i wieczorem, i rano, i widziałem długi wywiad, więc widzę, że wraca zdrowie i dobrze, bo zdrowie jest najważniejsze, więc życzę dużo zdrowia, dobrych przemyśleń i odświeżenia pamięci, bo wracamy do czasów 2017-2018 roku, więc pamięć trzeba mieć dobrą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był wiceprzewodniczący klubu Lewicy Tomasz Trela, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Kończymy na antenie radiowej Trójki, ale dziękuję. Ja państwa zapraszam jeszcze na dogrywkę w internecie, na YouTubie, na stronie Trójki. Porozmawiamy o tym, kto jest świnią i czy takie słowa w polityce mogą padać. Yeah. tak rozbujani tymi rytmami dotarliśmy do 8.30. Radio Nawigator Trójki i Anna Hardej. Spora kolejka utworzyła się na autostradzie A4 na jezdni do Wrocławia między węzłami Bojków i Gliwice Ostropa. Można ewentualnie pojechać drogą 78 i dalej drogą wojewódzką 408. Znów A4, czyli obwodnica Krakowa. Samochody zatrzymują się przed węzłem Kraków-Tyniec na jezdni do Katowic, a także między węzłem Kraków-Południe a Skawiną w tę samą stronę. Korek na obwodnicy Trójmiasta ciągnie się od węzła Gdańsk-Karczemki do węzła Gdańsk-Południe. Ten zator mamy na jezdni do Łodzi. Na drodze wojewódzkiej 222 z Arciszewa do Jagatowa mamy spore utrudnienia. W Rekcinie samochód osobowy zderzył się z busem. 7 osób zostało rannych i tutaj droga jest zamknięta. Teraz trasa S8 na węźle Złoczew. Na 148 kilometrze zderzyły się 3 samochody. Ciężarowy, bus i osobowy. Zablokowana została jezdnia do Wrocławia. Znów trasa S8, tylko teraz na węźle Róża 210 kilometr. Tutaj samochód dostawczy uderzył w barierę i nie ma przejazdu w kierunku Warszawy. I jeszcze krajowa dwójka, Kałuszyn-Siedlce. W Polakach na 552 kilometrze autokar wypadł z jezdni. 5 osób zostało rannych w tym wypadku, a kierowcy muszą jechać jednym pasem na zmianę. Teraz czas na skrót serwisu Trójki, bo mamy 29 minut do 9. Anna Kowalik-Brankati. Jeszcze dziś prezydent Joe Biden podpisze ustawę o pomocy dla Ukrainy. Wczoraj amerykański Senat zatwierdził pakiet wsparcia w wysokości ponad 60 miliardów dolarów. To da większą szansę Ukrainie na obronę przed Rosją, powiedział kilka minut temu w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce Tomasz Trela z Lewicy. To jest bardzo dobry sygnał, że cywilizowany, demokratyczny świat stoi zawsze za Ukrainą, wspiera Ukrainę nie tylko słowem, ale również czynem, bardzo dużymi pieniędzmi. Myślę, że jak zbrodniarz Putin myślał, że teraz świat się będzie odwracał od Ukrainy, no to jest w błędzie. Niemiecki Die Welt pisze dziś o roli, jaką odegrała Polska w odblokowaniu pomocy USA dla Ukrainy. Gazeta zwraca uwagę, że w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi władze w Warszawie dysponują atutami, których nie mają inni europejscy sojusznicy. Prokurator generalny Adam Bodnar ma gotową dla Sejmu informację na temat kontroli operacyjnej za ubiegły rok. Przedstawi ją na dzisiejszym posiedzeniu, które rozpocznie się za półtorej godziny. Minister Sprawiedliwości ujawnił w ubiegłym tygodniu, że Pegasusem było inwigilowanych 578 osób. W Rosji aresztowano wiceministra obrony Timur Iwanow. Jest podejrzany o działania korupcyjne na szczególnie dużą skalę. Pracował w resorcie od 8 lat i nadzorował m.in. zakupy towarów dla służb obrony państwa. Za korupcję grozi mu do 15 lat więzienia. Na koniec Włochy i wybuchowy karczoch krojony przez mieszkankę północy Włoch eksplodował jej w rękach. Kobieta opowiada, że zaczęła od liści na dole, żeby dostać się do górnej części. Kiedy ukroiła go po raz drugi, pojawiła się iskra, potem odgłos wybuchu i smuga dymu. Przestraszonej kobiecie nic się nie stało, a wybuch warzywa wytłumaczono reakcją chemiczną. Dodam, że sezon na karczochy trwa do maja. Pełny serwis Trójki o 9.00. Wybuchowy karczoch. No dobrze, to już wiemy, co odpada w kwestii śniadania w Europejskim Dniu Śniadania. A co w pogodzie? Według mapy pogodowej po godzinie 8 mrozu już w Polsce nie spotkamy. Najzimniej jest w Lęborku, niecałe 2 na plusie. Najcieplej w Rzeszowie, 8 stopni Celsjusza. Ale tam pada, tam, czyli w Rzeszowie i w ogóle na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu oraz w północno-wschodniej Polsce te deszczowe chmury ze wschodu będą w ciągu dnia przemieszczać się w stronę centrum. A temperatura maksymalna na przeważającym w obszarze kraju wyniesie dziś od 6 do 10 stopni Celsjusza. Szukamy dziś w Trójce propozycji na nietypową partię polityczną. To na kanwie włoskich pomysłów partii piratów czy poetów czynu. Partia panienek z okienka. Mogą się podpiąć wszystkie kobiety, które mają okna. No to brzmi jak całkiem spory elektorat. Mamy Europejski Dzień Śniadania, więc i propozycji na śniadanie szukamy. Pomysł na śniadanie. Moim zdaniem najlepszym pomysłem zawsze jest jajecznica. Jajecznica klasycznie z boczkiem i teraz w zależności od sezonu, akurat w tym przypadku teraz się zaczyna sezon, czy już jest sezon na szparagi? Szparagi. I'm your voter, powiedziałby pewnie Robert Makłowicz głosem Dartha Vadera. No dobrze, ale jajecznica ze szparagami to będzie trudne, tak po audycji, to może coś innego? Takie proste, zwykłe wiejskie śniadanie. Chlebek ze smalcem z przetopionej słoniny z żywymi szpareczkami, ogóreczek kiszony, plasterek pomidorka, troszeczkę soli, pieprzu, gitara gra. Gitara gra. Thank you. my sewage, ink up my music. You took the love you found, but blame it on the music. You take it all, relax, ink up my music, oh no. Oh no, no. Your lips, the lips, they twist, you make me nervous. You stick to dreams, you buy my love a total service. You patronize your smiles, are you serious? Could be worse. You're getting closer, you're not a stranger, you're dangerous. It could be worse. Muzyka ponad 40-letnia, ale brzmi niezmiennie dobrze. A propos muzyki, w tym temacie partii politycznych nietypowych, pomysłów na nie, mówiąc konkretnie, padła dzisiaj w Trójce propozycja od jednego z słuchaczy partii wyższości Stonesów nad Beatlesami i nie pojawiła się w telefonach żadna riposta. No jeśli się nie pojawi przez 22 minuty do 9, to chyba uznamy, że rzeczywiście wyższość Stonesów nad Beatlesami jest stwierdzona. Wzrokiem, czterogłowym smokiem, namierzasz radarami. Jestem jak ruchomy cel, naostrzone zęby. Nie polubię cię. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, tylko szukam. Krok, porachuję kości. Kobiet. topią mnie zwiadowcy, wężą myśliwskie psy, jak dziką zwierzynę, co kruszę je żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, powiedzieć prościej, zbliżasz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, tej koszuli wzrości, zbliżasz się o krok, porachuję kości. Do pięciu liter znikaj, raz, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie będę dziś walczyka, raz, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W towarzystwie między innymi Brodki i utworu Granda otwieramy tę środę w, mam nadzieję, dobrych humorach. Ale dobry humor to też dobra okazja, by powiedzieć o sprawach poważnych, nawet jeśli z pozoru wydają się odległe. Naukowcy ostrzegają, rosnąca temperatura oceanów sprawia, że rafy koralowe blakną. To może doprowadzić do ich umierania, a także dramatycznych skutków dla ekosystemów. O szczegółach Jacek Frenzel. Nie ulega wątpliwości, że obecna zmiana klimatu na Ziemi spowodowana jest działalnością człowieka, który doprowadził do nadmiernej emisji paliw kopalnianych do atmosfery, twierdzą naukowcy. Te zmiany odczuwają morza i oceany i żyjące w nich rośliny i zwierzęta. Zjawisko tak zwanego blaknięcia korali polegające na tym, że przegrzane koralowce tracą glony zielone fotosyntetyzujące, które potrafiły wyłapywać energię słoneczną i przetwarzać ją na substancję pokarmową, tak jak każda roślina potrafi. Profesor Jan Marcin Węsławski, ekolog terenowy, dyrektor Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Koral, który jest zwierzęciem, jest polipem, korzystał z tej symbiozy, z tej współpracy z glonem. Kiedy robi się za ciepło, ten glon jest wyrzucany z korala, koral staje się biały. On od razu nie ginie, bo koral jest w stanie odżywiać się jak każde zwierzę, łapiąc jakieś inne zwierzęta. Natomiast to są obszary o bardzo ubogich zasobach pokarmowych, więc te korale bez pomocy glonów giną z głodu po prostu i w efekcie najpierw bieleją, a następnie obumierają kompletnie i giną. Będziemy rzeczywiście obserwować coraz więcej kończących się gatunków i to jest przerażające. Artur Beck, Szczyt Klimatyczny Together. To jest taki last call dla nas, dla cywilizacji, że musimy przejść od paliw kopalnych właśnie na tą energię odnawialną i dążyć do zeroemisyjności, bo straty na pewno będą duże, ale to w naszych rękach pozostaje, co właśnie my możemy z naszą Ziemią zrobić. To, co ginie, to, co tracimy dla ludzkości, to jest ten taki najpiękniejszy spektakl przyrody, którym jest płytkowodna rafa koralowa, ta u wybrzeża Australii, między innymi rozciągająca się tysiące kilometrów na Pacyfiku. To jest coś, co mogli turyści podziwiać, nawet nie nurkując, a wystarczało pływać z łódką ze szklanym dnem i te wszystkie fantastyczne kształty i kolory były dostępne dla każdego. I to rzeczywiście ginie, ta cała rafa koralowa położona na płytkich wodach. Natomiast koralowce i gatunki z nimi stowarzyszone przenoszą się na wody głębsze, gdzie są już niewidoczne dla nas. Pięknie rozwijają się głębinowe, zimnowodne rafy koralowe na północnym Atlantyku, które są równie piękne jak te rafy tropikalne, tylko nikt ich nie widzi. One są na głębokości 1000-2000 metrów. Natomiast ten spektakl przyrody jest równie wspaniały, tylko dla nas zupełnie niedostępny. To, co tracimy, to tracimy coś w rodzaju wielkiego muzeum sztuki, które było dla wszystkich otwarte i dostępne. Pojawiają się nawet wycieczki, szczególnie w krajach, gdzie jest wiele raf koralowych, do takich już białych, wymarłych raf. To przykry widok. Byłem ostatnio też w Tajlandii i widziałem niestety coraz bardziej umierające rafy koralowe. I te piękne piękne miejsca, które jeszcze oglądaliśmy z filmów o Jamesie Bondzie czy innych wspaniałych produkcji amerykańskich, powoli właśnie są zadeptywane, są zalewane przez człowieka. No to jest niestety coś, z czym musimy walczyć, ale ta energetyka jest numer jeden i odejście od paliw kopalnych tutaj ma największe znaczenie. Jak pan podpłynął do tej rafy, jak wygląda taka biała rafa koralowa? Nie, no jest to smutny widok. Jest to oczywiście widok takiego cmentarzyska, jeśli chodzi o rafy. Natomiast no liczę na to, że jest jeszcze wiele przestrzeni, które możemy uratować. Dlatego też na Tuga też jesteśmy optymistami, walczymy o to, żeby powszechnie ta zmiana nas wszystkich dotykała i żebyśmy też sami się zmieniali. Te ogromne zniszczenia, ten wandalizm, który człowiek za pomocą swojej technologii dokonał na tej gigantycznej przestrzeni Pacyfiku i płytkich wód tropikalnych, to jest nieszczęście, ale to jest nieszczęście tak, jakbyśmy spalili wielkie muzeum, jak się Louvre spali. To jest porównywalne z tym. Nikt od tego nie umrze, natomiast wszyscy czujemy, że to jest wielka strata. I to jest podobnie z rafą koralową. Straciliśmy unikalny twór przyrody, który był budowany przez ostatnie mniej więcej 10 tysięcy lat dość stabilnego klimatu, bo to tyle mniej więcej ma rafa koralowa, ta wielka barierowa. Natomiast to nie oznacza totalnej apokalipsy. Z badań oceanografów wynika, że i nasz Bałtyk oraz Morze Czarne są jednymi z najszybciej ogrzewających się mórz na świecie. Wniosek? Dobrze wiemy jaki. Zacznijmy od siebie i swoich zwyczajów, wywierajmy presję na władzy i możnych tego świata. A propos, nie ma ktoś może numeru do Taylor Swift? One motivation, she comes out and she goes out on me. And I make you smile like a drug for you. Do ever what you wanna do, coming over you. Keep on smiling what we go through. One stop to the rhythm that divides you. And it speaks to you like the chorus to the verse. Drop another line like a total with the curse. Coming like a freak show, take the stage. We give them the game to play to say, I want something else. Every time I'm kind of alive. Baby, baby, I want something else. I'm not listening when you say goodbye. The sky was gold, it was rose. I was taking sips of it to my nose. And I wish I could get back there, someplace back there, smiling in the pictures you would take. Crystal meth will lift you up until you break. It won't stop, I won't come down. And keep stop with the tick-tock rhythm. I bumped for the drop and then I bumped up. I took the hit that I was giving and I bumped again. Then I bumped again and said, how do I get back there to the place where I fell asleep inside you? How do I get myself back to the place where you said I want something else to get me through this? Send me some kind of life. Baby, baby, I want something else. I'm not listening when you say goodbye. I believe in the sand beneath my toes. The beach gives a feeling and a deep feeling. I believe in the faith that grows. And the full eye course can make me cry. When I'm with you I feel like I could die. And that would be alright, alright. Something else to get me through this life. Baby, I want something else. Not listening when you say goodbye. Pojawiła się riposta, odpowiedź na partię wyższości Rolling Stonesów. 2-2 i 7 trójek. A moja partia to by tak się nazywała The Beatles, The Best. No, czyli nie rozstrzygnęliśmy tej kwestii, stonsi czy bitelsi. Ja nie wiem. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby nazwać partię nie wiem i ona wtedy od razu ma z 10% poparcia. Albo komitet wyborczy nie mam zdania. No to myślę, że już ze 13% by było regularnie. Po władzę może nie idziemy, ale w dobrą stronę to zmierza. Można chyba zaszaleć. Girls go wild. Minut pozostało do godziny 9, a to oznacza, że kończymy poranną audycję w Trójce. Zamykając też temat propozycji na Europejski Dzień Śniadania. Mam propozycję na śniadanie, które przygotowujemy w minutę. Na talerzyk odrobina masełka, wbijamy jajeczko, wkładamy do mikrofali, 50 sekund, 70 stopni, białko ścięte, żółtko, płynne. Smacznego. Nowoczesne podejście do gotowania. I to lubię, ale które śniadanie wybrałem i pochłonę, nie powiem. No w końcu trzeba chronić przynajmniej niektóre dane osobowe, prawda? Ale te mogę zdradzić. Uwaga, zdradzam. Anna Regulska program zrealizowała. Wydawcą był Bartosz Bielecki. Telefony odbierał Staszek Perzyna. Robert Grzędowski mówi za to. Do usłyszenia. Do jutra.